jautras dziesmas skan, kur Latvijas zēni karot brauc, tiem dzimtenē jāatstāj, tiem ceļa mērķis nezināms, tiem ceļa mērķis nezināms. Tie dziek un aizmirš šķiršanos, sirds pukst uz jaunu cenšanos, tik katrs prieku grūdīs jūt, tik viens no tiem ir balss un klus, tik viens no tiem ir balss un klus. Te ceļš gar kādām mājām iet, kur logos skaistas puķes zied, te bālais vaiks vēl bālāks tiek, un zēns uz krūtīm roku liek, un zēns uz krūtīm roku liek. Tie logā meičā gauži raud, un galviņus tarp puķiem glaud, caur puķiem raugās asiņas, ar astru pērlēm pildītas, ar astru pērlēm pildītas. Jau rati norī bielajā, un dziesmas atskan tālumā, tik meiša sirds vēl maigi pukst, un bālās lūpas klusi čukst, un bālās lūpas klusi čukst. Ar Dievu draugs vismīļākais, ar Dievu draugs visdārgākais, Dievs zin, vai kādreiz redzēsi tu savu mazo meiteni.